Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan. Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini hem de ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programımızda çok değerli hikayeleri sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Yaşamın orta yerinden, hayatımızın içinden gerçek ilham veren yaşam öykülerini konu etmeye çalışıyoruz. Ve değerli konuklarımız kendi yaşam öykülerini bu programda sizlerle paylaşıyor. Her program bizim için büyük bir heyecan. Her programda yeni bir isim. Acaba ne anlatacak, nasıl bir yaşam öyküsüne tanıklık edeceğiz diye büyük bir heyecan duyuyoruz. Ve sizlerle bu değerli isimleri, kentin gizli kahramanlarını tanıştırdıkça daha da mutlu oluyoruz. Bugün de yine öylesine güzel bir hikaye bizlerle birlikte olacak ki bunun için ayrı bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Fadime Özkan. Fadime Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kenan Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz. Bugün aramızdasınız. Yaşam öykünüzü paylaşacaksınız. Bunun için size öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz ve sizi tanıdığımız için de çok mutluyuz açıkçası. Kesinlikle biz de öyle. Sizi hem tanıdığımız için hem de bugün yaşam öykünüzü dinleyicilerimizle buluşturacağımız için mutluyuz. O zaman çok daha fazla merak uyandırmadan bir an önce sormak istiyorum. Fadime Özkan'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Benim yaşam öyküm 1987 yılında Eskişehir'in Beyazaltın köyünde başladı. Ailem çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Üç kardeşiz. Yazları çiftçilik, kışları Lületaşı maden ocaklarından ve Lületaşı işçiliğinden geçinen bir ailenin çocuğuyum ben. Evet, 80'li yılların sonuna doğru Eskişehir'de evet. Beyazaltın köyünde dünyaya geldiniz ve çiftçi bir ailenin, üç çocuklu çiftçi bir ailenin çocuğusunuz. Dediğiniz gibi yazları çiftçilikle geçen zaman, kışları da ailenin geçim kaynağı Lületaşı madenleri ve Lületaşı çıkartan bir aile. Birazcık o yıllara dönelim mi? 1980'lerin sonu, muhtemelen 90'lar itibariyle 90'lı yılları hatırlıyorsunuz. Yaşadığınız, evet. Dünyaya gözlerinizi açtığınız Beyazaltın köyü nasıl bir köydü? Nasıl bir ortamda hayata merhaba dediniz? Biraz bize orayı anlatır mısınız? Küçük, samimi bir köyümüz vardır. Köyümüzün geçim kaynağı dediğim gibi çiftçilik, hayvancılık ve Lületaşı maden ocaklarıdır. Herkes birbiriyle imece usulü, dost, birbiriyle yardımlaşarak geçimini sürdüren, evet. Herkes birbirini tanıyan küçük bir köyde büyüdüm ben. Herkes herkesin çocuğunu tanır. Özgürlük ve güvenle yaşanan bir köyde büyüdüm. Gerçekten köyümüz bu konuda çok temizdir, güvenilir bir köydür. Evet, Eskişehir zaten çok güzel bir şehir. Eskişehir, evet. Gerçekten Anadolu'nun ortasında çok böyle samimi, mutlulukla bizim de gittiğimiz, gezdiğimiz, dokunduğumuz şehirlerden bir tanesidir. Eskişehir'in güzel bir köylerinden bir tanesi anlattığınız kadarıyla Beyazaltın Köyü'de. Evet. Herkesin birbirini tanıdığı, samimi ilişkiler kurduğu ve bütün çocukların aslında güvenle büyüdüğü bir ortam. Peki Fadime Hanım o yıllarda nasıl bir çocuktu? Ben şöyle, ailenin büyük çocuğu olduğum için her şeyin içinde büyüdüm. İşte hayvancılıkta da gittik. Oğlak gütmek diyeyim size. Evet. Hayvancılık yapılırdı. Akşamları giderken bizim çiftliğimiz vardı. Çiftliğe beraber giderdik. Tarlalarımız vardı. Tarlaya da yanlarında giderdim. Akşamları işte madenden geldikten sonra taşlar, lüle taşıkları ayıklanır, ayrılır. işlenmeye başlar. Atölyede, akşamları da atölyede amcamın yanında olmaktan çok zevk alırdım. Vakit geçirmekten. Sanırım şimdi düşünüyorum. Amcanız yüze taşını işliyor muydu? Evet, işliyor. Babam çıkartır, amcam da işlerdi. Evet. Lüle taşı hem işleyen hem çıkaran, yani emeğin ham halinden işlenmiş haline kadar her sürecinde içinde büyüdüm ben. Evet. 10 yaşlarda akşamları onların yanında, işte kuyudan geldiklerinde ailem, taşlar ayrılır, kırılır, temizlenir bizde. İşte boyunlu, taslak, pamuklu olarak ayrılır taşlar. Daha sonra işlenmeye başlar. Amcam işlerken her akşam büyük bir zevkle o taşlar beni çekerdi. Şimdi anlıyorum. Hepsinin aslında demek ki bir öyküsü varmış. Evet. Beni bugüne kadar getiren bazı şeyler geçmişten geliyor. O yıllarda meraklı bir çocuk Çok olarak meraktım, en meraklıydım. Amcanızın lüle taşı işlemesine merakla yaklaşan, ilgiyle yaklaşan bir çocuk. Sonrasında hayatınızda bakalım, az sonra dinleyeceğiz sizden. Aynen. Her Bu akşam merak. onu atölyesinde onu izlerken çok mutlu olurdum. Çok zevk alırdım. Her akşam kendimi atölyede bulurdum. Ne güzel. Peki bir yandan okula da gittiniz. Okul Tabii hayatınızda ki. oldu. Nerede okudunuz? İlkokulu köyümüzde, Eskişehir Beyazaltın köyünde okudum. Daha sonra bizden bir sonraki ortaokulu Gündüzler'de okudum. Bizden daha gelişmiş bir köydür, belediyedir. Evet. Gündüzler Belediyesi'nde okudum. Köyümüzde 2-3 kilometre uzaklıkta, çok yakın, yani bizden bir önceki köydür, Eskişehir'e doğru. Orada daha sonra liseyi, tabii ailemin imkanları olmadığı için amcamın yanında Pamukkale'de okudum. Akköy Lisesi, Denizli Akköy Lisesi'nde okudum. Liseye, Denizli'ye gittiniz. Orada liseyi bitirdiniz. Peki nasıl bir Aynen. öğrenciydiniz öğrencilik hayatında? Öğrencilik hayatımızda tabii köy okulundan çıkıp da liseye gitmek bizi biraz zorladı, şehir okuluna geçmek. Orada çünkü köyümüz küçüktü. 5 sınıf bir arada da okuduk biz. 1. sınıf, 2. sınıf tek bir öğretmenle. 5 sınıf okutulan bir okuldan. Daha sonra biraz daha ortaokulda daha yüksek. Ortaokulda da biraz zorlanlar ama derslerim gayet iyiydi. Evet. Sonra lisede derslerimiz, tabii ki lise çok daha farklı olduğu için lise hayatımız biraz zor geçti açıkçası. Bir de kendi ailemden ayrı olduğum için daha zor geçti. Evet. Eskişehir'de Beyazaltın Köyü'nde başlayan hikaye, öğrenim hayatına devam etmek için anlattığınız gibi lisede, Denizli'de amcanızın yanında devam etti ve aileden uzaksınız. O yıllara Evet. kadar hiç deneyimlemediğiniz bambaşka bir şehirde yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Ailenizden, köyünüzden uzaksınız ve bir gün lise bitiyor. Sonrasında neler yaptınız liseden sonra? Liseden sonra yine ailemin yanında yaşamaya devam ettim. Daha sonra evlendim. Evlendim. İki çocuk annesiyim şu an. Ne güzel, ne mutlu. Evet. Sonra tabii biz lüle taşından hiç kopmadık. Lisedeyken de ben amcamın dükkanında beklerdim okul bittikten sonra. Okuldan sonra dükkana bakardık. Hafta sonları dükkana bakardık. Hem o işlerde, çünkü amcam Eskişehir'in tanınmış lüle taşı ustalarından biridir. Evet. Onunla o zamanlardan takı yapmaya başladım orada. Hem otururken hem beklerken bir merakım vardı. Sonra işte evlendim. Eşim de lüle taşı maden ocaklarına ek işe gidiyordu hafta sonları. Aslında lüle taşı hayatınızın her döneminde var. Her döneminde vardı. Yani bir şekilde beni de bırakmadı. Yani evlendim. Eşimin başka bir işte olmasına rağmen biz şöyle, işimizi de gerçekten severek yapıyoruz. Bizim işimiz zor ama farklı bir sabrı var. Evet. Bize kattığı bir hayatımıza kattığı ayrı bir sevgisi var açıkçası. Duygu taşına başlayan bir insan kolay kolay kopamıyor. Siz de çocukluktan itibaren aslında babanızla, amcanızla beraber o lüle taşının içinde hep hayatınızda vardı ve hiç kopmadınız dediğiniz gibi. Lise bitiyor, evleniyorsunuz, anne oluyorsunuz. Eşiniz yine onun da lüle taşıyla bağlantısı var. Evet. Siz amcanızla beraber, amcanız dediğiniz gibi Eskişehir'in en bilinen lüle taşı ustalarından bir tanesi ve onun yanında çalışmaya devam ediyorsunuz. Sonra peki ne yaptınız? Bu lüle taşı hayatınızın bu kadar odağındayken ondan evimde kopmanız... işlemeye başladım. Evet. İşim eniştemin babamın kuyusuna gidiyordu hafta sonu işte yardım için. Taş çıkarıyorlardı. Toprak çekme, taş çıkarma. Sonra maddi sıkıntılar meydana geldi. Bir şeyler yapmam lazım ama çocuğum küçük. Kızım 2 yaşında. Tabii ki bir yere girme gibi bir imkanım yok. Az bir bütçeyle eşim taş çıkarıyordu. Taşı temin ettik. Ailemin desteğiyle. Sonra torna, kalıp şu bu küçük bir bütçeyle kendi tezgahımı kurdum. İşlemeye başladım evimde. Sonra gerçekten hani lüle taşı işlerken talaşı çok fazla yoğun olduğu için bir atölye gerekiyordu. Yine küçük bir bütçeyle ailemizin ve çevremizin imkanlarıyla Tarih Odun Pazarı bölgesinden bir yer tuttuk. Ve tamamen gerçekten yani kendi imkanlarımızla çok az bir bütçeyle tek bir masa diyeyim size, öyle anlatayım. Bir masanın üzerinde biraz işte tesbih, 15-20 kadar tesbih, işte takı, bir o kadar da takı diyeyim. Çok az bir bütçeyle dükkanımı açtım. Ha, aynen, perken. Ondan önce evimde toptana, diğer dükkanlara veriyordum. Evet, evinizde yapıp ürettiklerinizi diğer dükkanlara satarken evet, diğer dükkanlara bir kadın girişimci olduğunuz ve kadın aynen. girişimci olarak ailenizin de desteğiyle küçücük de olsa bir girişim kurdunuz. Ama hepsinden aynen. öte sizin hayatınızın en başından beri var olan lüle taşı bugün geldi, mesleğiniz oldu ve siz bir kadın lüle taşı ustası oldunuz. Bir kadın girişimci oldunuz. Ve bana... Buyurun. Sözünüzü kestim. Buyurun lütfen. Çok buyurun. Özür dilerim. Estağfurullah, buyurun. Lüle taşının bana kattığı bir değer var. Bunu herkes bilmez. Biz sadece ustalar biliriz sanırım. Onu da kendimden bana kattığı değer sabır. Ben çok sabırsız bir insandım Kenan Bey. Yani bir iş olacaksa hemen olacak, çabuk olacak, çabuk pratik yapılacak. Böyle bir insandım. İlk başladım tesbih yapmaya. Çekiyorum. Ben bir akşama kadar 33 tane boncuk yapamamışım. Nasıl kızıyorum, nasıl üzülüyorum kendime. Yok gitmiyor, daha başlamaz yapın demiyor. Sonra zamanla öyle mi böyle mi? Ve hani gerçekten 11 aşamadan geçiyor yaptığım iş. 11 elden 11 aşamadan geçiyor. Ve şu an size çok samimi bir şekilde söylüyorum. Nasıl ilerlediğini bilmiyorum. Nasıl aktığını, nasıl yaptığını bilmiyorum. Çok sabırsız bir insanken şu an çok sabırlı bir insan haline geldim ben. Evet. Ve bunu çevremdeki bütün herkesten duyuyorum. Ne kadar sabırlısın sen. Değildim aslında. Bana bunu lüle taşı kattı. Lütaşı ile beraber sabrı öğrendiniz ama ondan öte aynen, de Eskişehir'de odun pazarında, tarihi odun pazarında bir kadın lütaşı ustası olarak başka kadınlara da ilham olmaya devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Genelde hep lütaşı ya da bu tür işlerde, zanaatlerde, sanatlarda hep erkek egemen ne yazık ki ve hep çoğunlukla evet. erkekleri görüyoruz ama evet. siz bugün hem de bunu yaparken buradan dinleyicilerimize de aslında tanışma öykümüzü anlatalım. Eskişehir Odun Pazarı'nın o tarihi sokaklarında tezgahınızı da sokağın ortasına koyup yaptığınız işi nasıl yaptığınızı da gösteriyordunuz ve biz sizinle öyle tanıştık. Evet. Sadece aslında hani gizli saklı atölyelerde değil, herkesin gözünün önünde kadınların bu alandaki ne kadar marifetli olduğunu gösterdiğiniz bir alanda tanışmıştık. Çok örnek oluyorsunuz. Birçok insana da ilham veriyorsunuz. Bu açıdan neler söylemek istersiniz? Bir kadın lüle taşı ustası olmak nasıl bir duygu? Ne hissettiriyor size? Şöyle, yani gerçekten çok güçlü kadınlar var hayatta. Sadece biraz cesaret ve yürekli olmalarını istiyorum kadınların. Hiç hani şunu yapamam, bunu yapamam değil. Lütfen çekinmeden, usanmadan, bakmadan mücadele edin. Çünkü gerçekten hayatımız çok zor. Şu dönemde özellikle çok zor. Ben tezgahımı dışarıda söylediğiniz gibi çalışıyorum. Neden? Çoğu kadına örnek, destek olmak için. Ben yerimi açtım. Çoğu kadına da destek oldum. El ürünlerinde, evde yapıp getirdikleri ürünlerde. Çünkü birilerinin bir ön ayak veya bir destek olmaları gerekiyor. İlham almaları gerekiyor. Biraz cesaret diyorum. Ve ilk anlatmamın sebebi lüle taşını sokakta tanıtmamın sebebi, çoğu gelen misafirimiz gerçekten taşımızı bilmiyor. Nereden topluyorsunuz diye soruyorlardı. Toplamıyoruz. Yer altından çıkarıyoruz. Mesela bizim ocağımız 86 metre derinlikten. 30 ila 130 metre derinlikten çıkar. Tamamen insan gücüyle bir kuyu düşünün, kazarak. O toprağın altında, arkasında ne olduğunu bilmeden kazarak çıkartıyorsunuz. Bunları anlattığım zaman insanlar gerçekten çok etkilendi. Taşımızın özellikleri var. Bunu hiç kimse bilmiyor. Sadece emici özelliğinden ve tütün ürünlerinde kullanıldığından bahsediyorlar. Hayır, bir sürü faydası var. Eskişehir'de 3. jeolojik dönemde de deniz varmıştı. Sular çekiliyor. Deniz köpüğü de yerin altında hidrotermal etkilerden geçerek, başkalaşım geçirerek bizim taşımızı oluşturuyor. Aslında bunları çoğu kişi bilmiyor. Lüle taşı dediğimiz şey jeolojik dönemlerden kalan deniz köpüğü diyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Deniz köpüğünün kayaçlaşmış halidir. Dolayısıyla da bugün başka insanların zannettiği gibi aslında yüzeyden, herhangi bir tarladan, araziden toplanmıyor. Yerin derinliklerinden, ocaktan çıkartılıyor emekle, yerin altına girilerek çıkartılıyor. Sonrasında da işte hünerli ustaların ellerinde şekillenerek takılara ya da farklı farklı amaçlarla kullanım eşyalarına dönüşüyor. Ve Eskişehir'den çıkan lüle taşı dünyada başka bir yerde de var mı Fadime Hanım? Tabii ki var. Amerika'da da var. Fas'ta, Çin'de, Çek Cumhuriyeti'nde, Fransa'da ve Viyana'da. Evet. Ama en kaliteli işlenebilir rezervler sadece Türkiye Eskişehir'de. Neydi? Oradaki biraz daha küçük ve daha kayaçlaşmış halde olduğu için sadece sanayi bölgesinde emici özelliğinden dolayı filtre görevi olarak kullanıyorlar. Peki bir lüle taşı ustası olarak, bir sanatçı, zanaatkar olarak artık kendinizi nasıl tanımlamak isterseniz. Bugün Eskişehir'de dediğimiz gibi odun pazarında siz üretmeye devam ediyorsunuz, sanatınızı icra etmeye devam ediyorsunuz. Geleceğe dair planlarınız nedir, hayalleriniz nedir, ne yapmak istiyorsunuz? Geleceğe dair planlarım, benim gibi bir sürü kadının lüle taşı olsun ya da başka bir zanaatta. Herkesin çünkü çok farklı becerileri var. Onlara ışık tutmak istiyorum. İşimi ilerletmek istiyorum. Çünkü ben dediğim gibi bir masayla başladım. Ve şu an dükkanım çok iyi bir konumda. Bunların hepsini emekle yaptım. Hepsini de gerçekten tırmalayarak yaptım. Dişimle tırnağımla bir yere geldim. Herkese, bütün kadınlara biraz cesaretli olmalarını istiyorum. Peki. Yetenekleri neyse o konuda ilerlemelerini rica ediyorum. Peki Fadime Hanım. Siz lüle taşına şekil verirken, lüle taşıyla çalışırken insanlar sizi görüyorlar. Tepkileri ne oluyor? Nasıl karşılıyorlar? İlk tepkileri siz mi yapıyorsunuz? Evet, ben yapıyorum. Hani bir kadın yapamaz gözüyle bakıyorlar da. Şimdi o beni gördüklerinde bir kadının düğüne taşınışım, taşı kesmesi, taşı işlemesi, duvarlarda çalışması çok ilgilerini çekti. Ve bir şey dikkatimi çekti. İşte bir kadın işlediği zaman daha dikkatli ve hünerli, daha becerikli aslında bu konuda. Bunun çoğu müşterinden duydum. O kadar çok işte tesbih ya da kolye şunu gördüm ama bunun gibisini görmedim. Sizinki çok farklı dediklerinde bu beni daha da çok işime severek yapmama neden oldu. Onların güzel tepkileri, ilgileri, sizin de yaklaşımınız. Çoğu gelen misafirimizden sizin gibi yaklaşımlar aldıkça daha da cesaretlendim. Daha da işimi araştırarak, daha bilinçli olarak yapmaya çalışıyorum. Ne güzel. Peki işinizi sizden öğrenmek isteyen çıraklarınız ya da genç arkadaşlardan bu alana ilgi duyanlar var mı? Sizden öğrenmeye Var. çalışanlar? Tabii ki, tabii ki bir tane yetiştirdiğim bir elemanımız var. Evet. Genç bir arkadaşımız. Evet, genç bir arkadaşımız. Sağ olsun. Elimizden gelen bütün desteği verdik onun iyiliği için. Evet. Peki yeni jenerasyonda lüle taşı ustalığına, bu sanata ilgi var mı? Var. Tabii ki var. Son dönemlerde bilhassa bizlerle de verdiğimiz ustaların çabalarıyla da mesela belediyemizin katkıda sağladığı kurslar var. Evet. Ücretsiz kurslar veriliyor Eskişehir'de. İsteyen herkese bu sanatta yapmaları için teşvik veriliyor. Ne güzel. Eskişehir hem lüle taşına sahip çıkıyor hem lüle taşı ustalarına sahip çıkıyor. Bu sanata sahip çıkıyor. Genç jenerasyonlara, yeni nesle bunu aktarmak için de söylediğiniz gibi ücretsiz kurslar düzenleniyor. Meslek edindirmeye çalışıyor. Gerçekten zengin bir şehir Eskişehir. Güzel bir şehir Eskişehir. Ne güzel. Hem geleceğe umutla bakan insanların olduğu hem de geçmişine sıkı sıkıya bağlı olduğu, geçmişteki o kültürel değerlerini güçlü bir şekilde daha da zenginleştirerek geleceğe taşıyan insanların yaşadığı bir şehir bize de bunları hissettiriyor. Bir Eskişehir sever olarak da bunları bugün bu mikrofonlardan paylaşıyoruz dinleyicilerimizle. Artık yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz Fadime Hanım. Bugün konuğumuz çok sevgili Fadime Özkan. Bir lüle taşı ustası, bir lüle taşı sanatçısı hem de bir kadın usta. Dolayısıyla da bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Erkek egemen bir meslek grubunda bir kadın olarak oldukça başarılı çalışmalar ortaya koyuyor. Dolayısıyla da bugün programımızda yaşam öyküsünü bizlerle paylaştı. Son olarak Fadime Hanım ne söylemek, ne paylaşmak istersiniz bizlerle? Size son olarak şunu söyleyeyim. Ailemin desteğiyle ben bugünüme kadar geldim. İşimin ve ailemin desteğiyle, bana olan yardımlarıyla taşımı temin etmekle, bana yardımcı olmakta, ışık tutmakta, öğretmekle hepsine minnettarım. Ayrıca gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Buradan da inşallah beni dinliyorlardır. Bu yaptığımız iş, meslek, ne dersiniz? Hayat aslında bizim hayatımızın içinde olan Evet. bir şey. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü bizlerle paylaştığınız. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere Kenan Bey. Sağ olun, hoşça kalın. Bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Fadime Özkan'dı. Fadime Hanım bir lüle taşı ustası, lüle taşı sanatçısı. Lüle taşına, o yerin derinliklerinden çıkan taşa hayat veren, şekil veren hünerli bir eldi. Eskişehir'de Odun Pazarı semtinde, o tarihi Odun Pazarı semtinde sokakları gezerken kendisiyle tanıştık ve sokağın ortasındaki tezgahında taşı işlerken, taşa şekil verirken kendisini gözlemledik. Sonra arkasından bir hikaye çıktı. Çocukluğundan beri aslında Le Taşı hayatının hep orta yerindeydi. Ve Le Taşı'nın içinde büyüyen bir insan olarak bugün bir kadın girişimci olarak, bir usta olarak kadınlara örnek olan çok değerli bir isimdi. Ve yaşam öyküsünü sizlerle paylaştık. Kendisinin de anlattığı gibi işte aile destek olunca, arkasında kadınları destekleyen ve arkasında sağlam duran aile fertleri olunca kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok herhalde dünyada. Ve her alanda çok başarılılar. Hatta kendisine söylediği gibi birçok farklı özellik nedeniyle erkeklerden daha başarılı oldukları alanlar da var. İyi ki var, iyi ki varlar ve bugün programımıza konuk aldığımız Fadime Hanım gibi, Fadime Özkan gibi birçok yaşam hikayesi, ilham veren yaşam hikayesi umarım daha da fazla olur. Biz de programımızda ağırlarız. Ve programımızın sonuna geldik efendim. Bu haftalık bizden bu kadar. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo mikrofonlarından tekrar sizinle birlikte olacağız. 2 hafta sonra görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanı Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.